Welkom iedereen bij IT-Bende podcast 154 van 11 mei 2012. In de box hangen Bart van Klaveren, Luc Sala, Charlie Kilic. Mijn naam is Martin Broersen. Daar is in vergaderingen, maar komt zo direct ergens in de Skybox online en dan gaan we hem toevoegen. Dus we krijgen een redelijk groot bendegehalte. We hebben redelijk veel nieuws. Nou ja, Sali kan... Is er ook weer eens? Is er ook weer eens. En volgende week nemen we op donderdag de podcast op. Voor het geval dat jullie het dan ook weten, mannen. Op donderdag om 11 uur nemen we volgende podcast op. En dan, ook dan is Sali erbij. Dus yeah. Yes. Ja, laten we beginnen met de interessante dingen. Oh, wat ik heel interessant vind, is behang tegen elektrosmog ontwikkeld. Mm-hmm. Daar moet ik een verhaal bij vertellen. Ongeveer 12 jaar geleden was ik op een beurs in Taiwan. Mm-hmm. En daar liep ik tegen een vent. Toen hadden we net die mobiele telefoontjes. En die man die had een of ander stofje, een textieltje. En dat deed hij om een telefoontje en dan deed hij het niet meer. Mm-hmm. Die had dus een stof ontwikkeld en had hij het op een of andere manier had hij daar dus ofwel een soort metaal aan gehecht. Het hele probleem is dat de hechting van metaal aan textiel is ontzettend moeilijk. Nou, hij had daar een patent over. Ik heb die man zelf nog €10.000 gegeven om mij een set te geven. En alweg, ik ben dat geld uiteindelijk kwijtgeraakt. Maar ik vond dat een ontzettend belangrijke ontwikkeling. Want toen was er sprake van, straling, dat kan allemaal fout. Ja. Nu mm-hmm. zie ik dat Duitse onderzoekers weer zoiets hebben ontwikkeld, namelijk behang. Ja. Nou, ik heb in die tijd al geschreven van, jongens, het zou goed zijn als er in de bouwvoorschriften van een huis komt dat er één kamer een zogenaamde kooi van Faraday is. Dat wil zeggen dat je de koperen draden maakt, maar dat je geen straling ontvangt. Mm-hmm. Ik heb begrepen dat in Noorwegen dat ook ergens een soort voorschrift is geworden, dat veel mensen dat doen. Ik weet niet hoe dat in Finland of in Zweden zit. Maar nou, ik heb er nog nooit van gehoord hier. Maar waarom vind jij het goed dat dat in één kamer gebeurt? En wat voor kamer moet dat worden dan? Het mooiste zou zijn het hele huis, maar dan kan je niet meer voor die... Toch? Nee, maar dat je wordt kunt slapen in een ruimte waar geen straling is. We kennen allemaal dus jij wil dat in de slaapkamers hebben? Maar dan kan ik niet meer met mijn laptop in bed gewoon een beetje browsen. Ik heb het artikel gelezen en dat is een behang waar zilver in verwerkt is. Ja. Dus dat kost waarschijnlijk een paar centen. Nee, dat dempt de wifi kanalen soms van 25 decibel, 25 dB. Mm. En dat is genoeg om de meeste wifi straling tegen te houden. GSM gaat er nog gewoon steeds doorheen, dus echt veel wijzer word je er niet van. Nou is het wel zo dat een aantal mensen, en dat is een hele kleine groep, ziek wordt van radioactieve, radiomagnetische straling. Mm-hmm. Jullie kennen allemaal wel de verhalen van mensen die wonen op een flat onder zo'n ding. En die hebben dan een hele kamer met zilverpapier of wat dan ook beplakt, omdat ze daar ziek van worden. Hè? Komt wel eens in het nieuws, zie je weer zo'n vent. En dan denk je van, dat is een beetje gek. Maar er zijn mensen dus die ernstig gevoelig zijn voor straling. Ja, ik ken een verhaal van een vrouw in Brabant die er ook last van had. En op de kerk stond ook zo'n zendmast. En voor de diensten werd dat ding elke keer uitgeschakeld op zondag. Zodat die vrouw ook naar de dienst kon komen. Oké. Okay. Dus er zijn inderdaad echt wel gevallen bekend waar mensen heel veel last hebben van straling. Hebben ze dat wel uitgetest? Hebben ze hem stiekem een keer aan laten staan en dan gekeken of ze dan heel raar gingen doen? Dat weet ik dan weer niet. Nou ja, goed, er zijn genoeg verhalen bekend van mensen die daar inderdaad gevoelig voor zijn. De ene gevoeliger van de andere voor. Maar gevoelig, wat betekent dat dan? Die gevoeligheid, je krijgt hoofdpijn. Je voelt je opgewonden. Ja, je wordt ziek. Laat ik zo zeggen, er zijn een heleboel frequenties in natuurlijk. Hè. We hebben niet alleen de frequenties van de wifi, maar als jij gewoon buiten loopt, dan word je eigenlijk continu gebombardeerd door die straling van televisie, radio, radar. Je kan niet zo gek zo'n ding. We zitten daar helemaal in. En sommige mensen zijn daar gewoon gevoeliger voor. Ik geloof zelf dat er ook nog zoiets is als gedachtenstraling. En ik heb er persoonlijk veel last van. Als ik in een hele grote groep ben, op een beurs of zo, dan pik ik alles van iedereen op. Dan heb ik het gevoel alsof mijn hoofd vol zit met rommelstraling, zal ik maar zeggen. We kennen dat ook van voetbalstadion. Er is een soort, we gaan allemaal in dezelfde mode. We worden allemaal helemaal opgewonden. We gaan winnen of verliezen, wat ook. En dus de straling bestaat en is voor mij het ding. Ik vind het... Ik heb daar destijds geld in gestoken en geprobeerd ook daar die vent met dat patent te zeggen van nou, lever mij maar 500 meter van je textiel. Hè? Dat heeft hij nooit gedaan. Mm-hmm. Dat houden, maar goed, ik wil zijn naam nog noemen, ook in Duitsland. Niet in de buurt van Grenoble toevallig, maar goed. Maar in ieder geval zijn de Duitsers er weer mee bezig om dat te doen. En ik vind dat een hele goede zaak. Tot nu toe zijn er wel stralingsaf, zijn er wel materialen, maar die bestaan meestal uit koperdraad of geperst koperdraad of heel dun koper. En daar is ook een hele industrie, want er zijn natuurlijk plekken waar je echt geen straling wil hebben. En dan dek je het af met een systeem met, dat heet dan een Faraday kooi. Maar in ieder geval, ik vond het interessant, omdat eigenlijk de discussie over straling een beetje weggezakt is. Niemand lult er meer over. Het is volgens de overheid niet gevaarlijk. En zetten we nu niet alleen 2,4 gigahertz, maar ook 5 gigahertz. En als ik zo langs de weg rijd, dan zie ik iedere paar maanden toch weer nieuwe palen komen, die nu ook voor LTE en dat soort frequenties, en dat gaan we weer naar 900 megahertz. Ja, het probleem is een beetje, we kunnen niet zonder communicatie. Nee, dus worden inderdaad een aantal mensen worden er ziek van. Volgens mij is het percentage echt vreselijk klein. Het klinkt een beetje als mensen worden wagenziek, dus ze moeten eigenlijk het hele verkeer maar afschaffen. Ja. Het is ook moeilijk aan het aanbaar, dat je wagens maakt die goed geveerd zijn, of neem een pilletje of wat dan, maar doe er wat tegen. En zo'n product als dit, een behang dus, het zou interessant zijn om. Maar ik zou bijvoorbeeld best wel een kamer in mijn huis willen hebben waar ik dat gedaan heb. Ik heb toevallig een huis waar iemand een gouden plafond in heeft gehangen. Dus ook behang met goud. Heb ik niet zelf gedaan, maar de hele rijke man. En ik heb dat altijd heel prettig gevonden. We doen daar workshops en allerlei dingen. En daar is een soort prettig gevoel. Nou, misschien omdat het goud weerkaatst, weet ik niet. Maar ik heb dat altijd prettig gevonden. Dus ik vind dat een belangrijke ontwikkeling. En ik heb destijds geschreven, dat zou op een of andere manier in de bouwvoorschriften moeten zijn. Hè? Ja, één mijn punt is eigenlijk, ik weet dat het een ik herken dat dit een probleem is voor sommige mensen. Maar de groep mensen die er last van heeft, is zo verschrikkelijk klein. Nou ja, en ik dat vind je sowieso moet kijken wat voor dingen echt werkbaar zijn. Ja, maar je weet dat de effecten van dit soort dingen pas over 25 jaar duidelijk worden. Ja, maar Luc, het is ook zo dat ik woon in de stad en er rijden hier honderdduizenden auto's doorheen. Is ook niet bepaald gezond. En daar hebben we inderdaad voorschriften voor. Maar het probleem is niet goed genoeg onderzocht om het daadwerkelijk een dusdanig groot probleem te maken dat de overheid daar iets aan zou moeten doen. Ik bedoel, we kunnen wel kooien van Faraday gaan maken. Het was een suggestie van mijn kant. Op het moment dat dat heel heftig speelde, we praten over 10, 12 jaar geleden, was iedereen bang voor mijn mobiele telefoontje. Toen zei ik van nou stop dat in de bouwvoorschrift en dan zien we nog. Om allerlei andere redenen is dat echt niet fout om eens ergens een kamer te hebben waar je gewoon buiten alle straling zit. Dit viel me op. Voor de rest is het ook allemaal nog meer nieuws of niet? Of valt het weer tegen deze week? Nou, het valt redelijk mee. Het is wat ik interessant vond, is dat Microsoft met een upgrade-programma al in juni begint met van die upgrade-bonnen-achtige dingen. Ik weet niet of dan de echt al de Windows 8 versies er komen, maar het schijnt dat je dus. Dus volgens mij is dat niet heel erg ongebruikelijk. De laatste keer dat Windows Ik had nog niet verwacht dat het nu al was. Het volgens is gewoon zijn morgen. Ook ruim van tevoren met bonnen voor Windows 7 begonnen bij Windows Vista machines. Ja. Dus dit is een standaard ding. De vraag is, ik had begrepen dat Windows 8 toch in eerste instantie voor de consumentenmarkt was. En bedoeld voor ook voor tablets. Hè, voor die, ook daar Windows 8 dan zou doorgaan dringen. Ik weet niet of dit gaat over Windows 8 Pro. Je kan dus overstappen naar Windows 8 Pro. Dus het update programma waar we het nu over hebben, dat komt dus. Dat hangt ongetwijfeld af van de Windows die jij op dat moment op jouw systeem hebt. Maar ja. Goed, als jij naar ik vind het vrij vroeg, omdat ik toch begrepen had dat het meer eind van het jaar, begin volgend jaar eigenlijk echt ging doorbreken. Vind ik het bijzonder dat ze nu, al. Ik kan me herinneren dat het met 7 ook vrij vroeg was, hoor. Toen, maar goed, een hoop mensen ik heb vaak het gevoel dat heel erg ongelukkig met Windows Vista. En dat is denk ik heel wat minder. Ja, met 7. gevoel dat Microsoft qua marketingtechnieken nou niet echt innovatief is. Ze doen eigenlijk altijd hetzelfde geintje. Ja, een upgrade uitbrengen, dan liefst de dealers daar buiten houden. De mensen direct benaderen en blijven zeuren van u bent verouderd of u moet upgraden. Ja. Ja, ze hebben nu net een programma waar ik net voor uitgenodigd ben. Vanochtend belde iemand van Microsoft om voor resellers en zo dan de overstap van XP naar Windows 7 mogelijk te maken. Maar ik zeg ja, ik wil graag meer weten hoe ik de Metro interface dan moet markten bij mensen die niet willen dat hun ribbon en alle andere dingen veranderen. Toen viel het helemaal dood, want de man wist niet wat de Metro interface was. Nee, die is dus gewoon nog, nou ja, goed. Ja. Grote bedrijven. Ja, ja. Het is bijzonder. Het wordt een heel spannend jaar met dat hele Metro gebeuren. Het heeft een groot millennium effect kans. En ik ben er een beetje bang voor. Nou ja, met dit soort dingen, het kenmerkende is als een bedrijf als Apple zoiets zou doen, dan zou het een gigantische innovatie zijn en een totale vernieuwing van de interface en super interessant. En bij Microsoft hebben we dan het soort van frisse tegenzin van tevoren. Dat hele Microsoft bestje, dat is toch alweer zo 2011? Dat is toch een beetje over? Nou ja, dat is volgens mij al 2009. Ik heb in ieder geval het idee dat we de laatste jaren niet meer zo negatief. Maar jullie praten eigenlijk over het image van Microsoft in de markt. Mm. Nou ja, maar ook het idee dat als Microsoft iets totaal nieuws gaat doen, dat het gewoon ruk is. Dat is het idee wat erachter zit. Echt helemaal goed is. Nee. He, dat ze uitkomen met versie 1 en versie 2. Dan, dan zit toch even een service pack en dan 2. Microsoft de fout dat zij één operating system willen maken wat voor zowel mobiele als vaste systemen gebruikt gaat worden. En volgens mij gaat dat niet werken. Je hebt nog hele specifieke dingen nodig voor een mobiele telefoon of een tablet. En ook hele specifieke dingen voor een laptop en een desktop. Hele andere specifieke dingen. En daarom denk ik dat hele Metro het niet gaat halen, groot fiasco gaat worden op de PC's. Maar een overweldigend succes op de smartphones en tablets. Maar hoe gaat deze Metro interface met oude software? Want ik bedoel, je kunt vanuit de Metro interface kun je gewoon terug naar een of andere, naar een desktop zoals je dat in Windows 7 gewend bent. Weliswaar heb je geen startknop meer, maar je kunt dus wel in een oude omgeving terechtkomen. Maar je moet enkele stappen ondernemen om daar terecht te komen. Jongens, ik werk met de programma's die natuurlijk totaal verouderd zijn, zoals Ventura en een aantal andere programma's, die ik moet gebruiken in de oude Movie Maker. En dat werkt gewoon niet onder Windows 7. Ook niet in de compatibility box of niks. Je krijgt daar niks uit. Mhm. Ventura, dat is een desktopprogramma, gaat dan in zwart-wit of zo, dat is onbruikbaar. Dus die verhalen van hallo, we blijven backwards compatibel, dat vind ik erg beperkt. Mijn ervaringen ermee zijn dat een heleboel dingen gewoon niet meer werken. Ja. En dan moet je dus accepteren, je gaat naar Windows 8, dan gaan dus een aantal dingen uit Windows 7 ook weer niet werken. En dat is heel prettig voor clubs als Adobe of wat dan ook, die lekker dure software kopen. Die zeggen nou, gaat u maar weer eventjes upgraden, ja? Ik denk dat mee gaat vallen, Luc. Ik denk dat Windows 8 meer is zoals Ubuntu een paar versies terug opeens met een hele nieuwe desktop omgeving kwam. Ja, hele klopt, ja. Gebeuren. En ik denk dat Metro is denk ik op zich te vergelijken met Unity in zover dat het een nieuwe gebruikersschil is over Windows. Maar Windows zelf, de onderliggende techniek, verandert niet zoveel. En alles wat op Windows 7 draait, zal zonder meer ook op Windows 8 draaien. Mm-hmm. Maar het is de gebruikerservaring gaat radicaal om, denk ik. De gebruikersinterface. Dat is denk ik de grootste verandering. Ja, maar ik denk toch dat het zakelijke leven zit is net aan de ribbon. De werknemers hebben net de ribbon gepusht gekregen, zijn net wakker geworden. Maar als jij Office start, dan heb je nog steeds een word processing met een ribbon daarin. Mm-hmm. Volgens mij blijft die ribbon wel. Oké. Okay. Als ik het helemaal juist heb. Slag om de arm. Nee, ik heb een beetje met die consumer preview gespeeld. En zelfs de Windows-verkenner heeft nu zo'n ribbon gekregen. Dus die ribbon die blijft wel. Die gaat de deur niet uit. Maar ervoer je dit ook echt als een vooruitgang, de hele interface? Nee, ik vond het een drama. Maar dat komt omdat ik op een desktop zit te werken. En die metro-interface is ideaal voor touchscreen. Dus ik was heel hard aan het zoeken van hoe ik terug naar die desktop kon. En in die desktop bleek vervolgens geen startknop meer te zijn. En het was dus lastig om een oude software te starten. Het zou eigenlijk dan mooi zijn als Microsoft ook met een nieuwe input interface kwam voor desktop computers. Want als ik kijk hoe heet die pennen nou? Je bedoelt IE10 die niet in de sandbox draait. En Mozilla en Google die wel in de sandbox draaien. Er wordt nu deze maand wordt er inderdaad aangegeven dat Microsoft unfair browser competition aan het plegen is. Door zichzelf niet in de sandbox te plaatsen. Maar de alternatieve browsers vooral op ARM chips in de sandbox omgeving te plaatsen. Ja, dat heb ik ook gehoord. Ja. Dat was ook een raar verhaal. Geef uit wat de sandbox omgeving is. Sandbox is een speeltuin om dingen af te schermen die je niet helemaal vertrouwt, zou ik maar zeggen. Een sandbox is een afgeschermd stukje binnen je computer. Dus als jij daar iets in draait en het haalt rare dingen uit, dan past die niet je systeem aan. Maar het blijft binnen je... Maar het nadeel daarvan is dat het dus wat langzamer gaat draaien en dat je bepaalde interfaces niet kunt aanroepen. Ja, goed. Als je inderdaad hele grote, zware programma's in die sandbox gaat draaien, heb je een probleem. Maar als je kleine applicaties, zoals een webbrowser, daar draait, dan kun je in ieder geval voorkomen dat ze stiekem in de achtergrond je Windows-register gaan aanpassen. Mm. En als die al vage plugins installeert, zo gauw je die browser afsluit en die sandbox afsluit, de volgende keer dat je je browser weer start, heb je weer een schone browser. Ja, goed, nou mooi. Jongens, metro. Ja, we gaan het zien en het is helemaal mooi. Deze week weer allerlei ruzies over in Nederland. Over. Je valt heel even weg, Luc. je medebewoners van het huis die zijn nu BitTorrents aan het downloaden. Nou, ik weet het niet. Volgens mij zijn ze aan het behangen. Nou, Luc valt echt helemaal totaal weg. Van Pirate Bay. Luc. Je bandbreedte is... Maar goed, wat zie je nou? Tegelijkertijd twee. Hij heeft het over de Pirate Bay en Tim Kuik trekt meteen de stekker eruit. Hoor je dat? Luc, je hele bandbreedte valt weg. Je moet die downloaders binnen je huis moet je nu schoppen. De RET dan, in Rotterdam. Was Facebook. Hè? Aan de ene kant zie je dus dat... Hij gaat gewoon door, hè? ...over de hele wereld men probeert om filesharing te gaan. Luc. Hoi. Ja? Je hele bandbreedte valt bijna helemaal weg. Oké, okay, naar mijn mond. Ik weet niet wat er gebeurt. Of er iemand binnen je huis torrents aan het downloaden is. Maar dan moet je die even zeggen dat hij daar even mee moet stoppen. Want de rest van de... Moet ik je anders mobiel even terugbellen met Luc? Nee, je moet hem in ieder geval even muten, denk ik. Ik ben een kabel, dus is het nu beter? Ik verstond je nu even, ja. Ja, nu gaat het goed, ja, tot nu toe. Oké, nog een keer. Ja. Terwijl aan de ene kant brein en andere organisaties bezig zijn om illegaal of in ieder geval filesharing tegen te gaan, zien we dat Facebook een 25 megabyte Dropbox-achtige functie geeft om aan spullen groups op te slaan. Ja. Dat betekent dat je files kunt uitwisselen tot, nou is de 25 megabyte niet zo vreselijk veel, maar in principe kun je allerlei foute dingen op die manier gaan uitwisselen. Ja. Het is wel natuurlijk dan veel duidelijker dat jij dit aan het doen bent, mogelijk natuurlijk. Als ik dan mijn mp3 upload, dan ben ik toch wel degene die dat geüpload heeft, toch? Ja. Je bedoelt dat je dan traceerbaar bent? Ja. Nou, omdat je als Facebook gebruiker ben je heel erg niet anoniem. Ja. Maar daar kan, okay, ik natuurlijk, daar kan je natuurlijk gewoon zeggen dat ik recht heb om, om dit nummer te uploaden, omdat ik vind dat ik daar recht toe heb. En dan moet Facebook dan natuurlijk zeggen dat ik dat recht niet heb. Dat is een beetje... Wat land dan? Hè? En van de juridische uitspraken. Ja. Hè? In Nederland mag je nog steeds downloaden. Ja. Maar mag, ja, behalve uploaden dan van de Pirate Bay inderdaad, want die is overal, die moet overal geblokt worden. Ja, de officiële Pirate Bay. Gelukkig kun je er via heel veel andere manieren nog wel op. Ja. Wat moeten we daarvan denken? Wat moet binnen 10 dagen echt in heel Nederland gaan gebeuren vanaf nu? Dus over 10 dagen kan niemand normaal meer de Pirate Bay vinden. Ook niet als hij naar depiratebay.se gaat of zo. Dat is inderdaad de bedoeling, ja. Hoewel het nieuwe vonnis iets lastiger is... voor althans Brein, omdat bij in de tijd Ziggo en Access for All was nog in het vonnis opgenomen dat nieuwe IP-nummers en adressen kon toevoegen die geblokkeerd moesten worden als ze via een ander adres uit gaan zenden. Ja. Maar in het nieuwe vonnis, waar alle andere providers zo'n beetje aan mee moeten doen, is dat niet het geval. Dus er is dus nu een lijst opgegeven van adressen die geblokkeerd moeten worden. Maar Brein kan niet zomaar daar nieuwe adressen aan toevoegen. Hmm. Dus okay. Dat is op zich wel een interessante ontwikkeling. Dan moet je naar de rechter een nieuwe lijst vragen. Ja, en wat doen mensen? Ik heb even in de links opgenomen. Ivaci.com. Ivaci.com. $1 per jaar. Heb je een VPN-verbinding waarmee je natuurlijk dan gewoon de Pirate Bay.se kan benaderen. En als je eenmaal de torrent-files hebt, ga je natuurlijk... De torrent zelf wordt niet geblokt door dit vonnis. Dus als je eenmaal maar ergens de torrent hebt weten te vinden, dan mag je weer gewoon downloaden. Als je maar niet uploadt via je uTorrent in Nederland. Toch? Mm. Dat is toch de algemene uitspraak, dat je hier alles mag downloaden, maar niks mag uploaden. Hm? Nou ja, zelfs dat is volgens mij ook wel een keertje nog veranderd. Maar ik kan me niet meer precies herinneren wat nou de juridische consequentie was. Nou. Ik ga even googlen. Oké, okay. Via je proxy. Van nou, $1 per jaar. Dat mij ook de Piratenpartij lam heeft gelegd. Ja? Ja, nou die mogen niet, die mogen geen links publiceren naar proxies en andere verwijzingen. Dus ja, begreep ik. Maar ik bedoel, ik vind het allemaal niet zo boeiend. Want binnenkort is dat toch weer gewoon links of rechtsom. Wordt het toch weer op een of andere manier, als ik gewoon naar torrents.eu of wat is het ondertussen, torrents.info ga, dan kan ik toch gewoon zoeken. En dan zetten zij toch wel weer links naar... Naar de Pirate Bay die dan de Pirate Bay heet. B.pirate.se. Nee, ik weet het niet. Het komt vanzelf goed. Je kunnen ze nooit tegenop, denk ik. En er wordt natuurlijk ook gezegd dat je dat Tor-netwerken maar een Tor-link moeten gaan publiceren. Dus als het te extreem wordt, gaan er natuurlijk allerlei hobbyisten omheen. Maar ja, voor de beginners die gaan downloaden, wordt het dan lastiger. Maar zoals we vorige week al zagen, we leveren dit allemaal een burst op in traffic. In plaats van dat het omlaag gaat, gaat het omhoog. Omdat mensen die nog nooit van de Pirate Bay hebben gehoord enzovoort zich ook allemaal nu weer in gaan verdiepen. Ja, oh, wat is dat? Ik ga eens even kijken voordat het weg is. Ik heb nou nog even opgezocht trouwens wat het plan was, maar dit is al vorig jaar... was om geen downloadverbod in te zetten, maar dat het wordt niet strafbaar gesteld, maar de private partijen mogen wel een civiele procedure aanspannen. Dus dat betekent dat Brein meer armslag krijgt om een consument aan te klagen. Dat mogen ze nu. Alleen de afspraak is dat ze dat niet doen, dus dat ze aanbieders voornamelijk aanpakken. Oké, nou ja, goed. We hebben twee weken geleden gezien in Amerika dat een IP-nummer niet gelijk is verklaard aan een gebruiker. Dus we hebben sowieso dat het een beetje lastig is om mensen aan te... Als die wetgeving ook naar Europa wordt doorgevoerd, hebben we een beetje een probleem om mensen überhaupt aan te pakken. Want wat moet je dan zeggen? Als IP-nummer is tot nu toe het enige houvast. Nee, maar een IP-nummer zit wel aan een adres vast. En dat adres, daar kan je gewoon naar binnen lopen, een computer mee naar buiten nemen en zeggen van kijk, daar staat gewoon een stuk software op wat hij niet gekocht heeft of zo. Ja, dat zou kunnen. Maar dan moet je dus wel van tevoren bewijs hebben of zo. Dat is een beetje lastig. Je krijgt toch nooit een huiszoekingsbevel aan de hand van een mogelijk gerucht of zo. Nee, ja, ik weet niet hoe ze dat willen oplossen. Ik bedoel, het zijn voor mij zijn het dusdanig achterhaalde ideeën dat ik inderdaad niet zo veel over nadenk. Dus ja, ik snap eigenlijk nog steeds niet dat ze daar zo mee bezig zijn. Ik las laatst een artikel dat dit jaar zijn er nog nooit zoveel filmkaartjes verkocht. Of afgelopen jaar of zo. En dan zijn we helemaal bang dat de filmindustrie kapot gaat aan het downloaden. Ik denk dat er nog nooit zoveel mensen films hebben gekeken. En de bedrijven hebben nog nooit zoveel geld verdiend aan films. Nee, maar je kunt de auteursrechten, de naamzetting, ik bedoel, daar zit een waarde in. En die waarde moet verdedigd worden. Het voorbeeld is dat in China natuurlijk iemand de naam iPad heeft vastgelegd. Apple moet nou 16 miljoen betalen om die naam terug te krijgen. Dus iemand heeft daar heel slim gegokt van nou, iPad, iPhone, iDock. Ik zeg altijd iDick voor de nieuwe generatie dildo's van Apple, maar dat is goed. Intellectuele eigendom is het belangrijk, kun je weten. Ja, sorry, we kunnen wel denken van ja, information wants to be free, en dan moet je bij de Electronic Frontier Foundation zijn. Dat is een gebrek in onze wetgeving. Wij maken onvoldoende onderscheid tussen gebruik en vastleggen. Ik noem dat altijd het onderscheid tussen klikrecht en cliprecht. Cyberspace recht is onvoldoende duidelijk wat je ermee mag enzovoort enzovoort. In de verschillende landen wel downloaden, wel kijken. Dus wel klikken, maar niet klippen. Niet hergebruiken. Nee jongens, ik vind dat een ingewikkeld probleem. Maar ik wou even iets praktisch aan. Deze week was het Drupa in Duitsland. En ik ben er niet geweest, maar we hebben in onze bed and breakfast allerlei gasten gehad van die Drupa. Ja. Maar een van de problemen die plotseling opdook en waar ik me nog niet realiseerde, is dat die mensen allemaal panisch, die komen dus uit Colombia, Rusland, vandaag Zweden. Die mensen zijn allemaal panisch op zoek naar een drukker, naar een printer. Waarom? Die boeken hotels, dat hebben ze niet van tevoren gedaan, die zitten hier, die gaan naar Parijs, weet ik veel wat. En die moeten dan het e-ticket of het kaartje voor de bus of de trein moet geprint worden, ja? Ja. En die mensen die lopen dus rond te zoeken, waar kan ik dat printen? Nou, bij ons kan dat dan... Beetje ouderwets dat je dit nog met een papieren versie moet doen. Hier in Finland kun je gewoon met je mobiele telefoon zowel in de bus, de trein als het vliegtuig instappen. Heb je echt helemaal geen papieren kaart meer nodig, hoor. Je kan inderdaad zo'n achter QR-code-achtige ding op je telefoon tonen en dat voor zo'n scanner houden, inderdaad. Oh, cool. Nou, ik heb een mobiele telefoon. Ik heb geen smartphone. En zelfs met een sms kan ik instappen in het vliegtuig. Serieus? Ja, of ik kan door de douane heen, ja. Cool. Geen probleem hier in Finland. Printen, dat is... nee, dat is over. Ik denk ook niet dat daarin geïnvesteerd moet worden. Ik bedoel Sali. We moeten er niet een project van maken. Sorry? Oh. Ja, ik weet waar je het over hebt, ja. Maar het viel me dus op dat deze mensen, ik heb er ook 23, 24 mensen van, en dat ze allemaal dat probleem hadden van, kunnen we je printer gebruiken? En dat is ouderwets, ja, voor dingen als Ryanair, wat dan ook. En toen dacht ik ook, ja, maar meneer, neem dan gewoon je tablet mee en laat het aan die mensen zien dat jij dat formulier hebt. Mm. Maar dat schijnt niet te werken. Of, dat is ook altijd leuk, dan printen ze ter plekke uit, dat kost gewoon even €10, ja? Ook handig. Ja. Nou goed, voor Ryanair moest jij ook papiertjes uitprinten, Bart. Ja, kijk, het is nog niet overal zo. Maar ik denk dat hele... Het is niet alleen vreselijk zonde voor het milieu. Mm. Maar het is ook niet meer nodig, denk ik. Ik vind dat wel goed. Dat is dus Waarschijnlijk hebben Ryanair en dat soort dingen misschien dat nog niet voldoende geïntegreerd. En gaat dat best wel komen, dat geloof ik ook wel. Op dit moment dacht ik, het zou... Oh. Dan gaat hij weer. Gaat onze bandbreedte weer down, Luc. En op dat moment hoort hij ons ook niet meer terug, lijkt het wel. Laten we dan even zeggen over dit soort paperless zaken. SaaS voor koeien, zag ik. Ja, waar ging dat over inderdaad? Dat moet je me echt even uitleggen. Ja, het is een bedrijf die heeft bedacht dat de boeren, zal ik maar zeggen, die maken veel te weinig gebruik van dit soort moderne technieken. En die hebben 1,4 miljoen opgehaald om het web-based, cloud-based systeem voor boeren te gaan bouwen. Dus ik vond het wel interessant dat er dus eigenlijk een soort niche-markt is voor SaaS-oplossingen. Van waar is niemand bezig met koeien en koeienboeren? En laten we daar 1,4 miljoen voor ophalen om daar een mooie platform voor te maken. Nou, ik heb hier ook serieus een keer over nagedacht. Omdat ik bedacht me inderdaad, boeren gebruiken allerlei software om gewoon hun eigen opbrengsten in de gaten te houden. En weersverwachtingen combineren met vruchtbaarheidsgehaltes van hun grond en dergelijke. En toen dacht ik, ja, het is eigenlijk heel gek dat je niet gewoon een goedkope software-as-a-service oplossing zou kunnen maken voor boeren. Ze hebben toch vaak dezelfde behoeftes. En ik vond inderdaad, toen ik het zag, dacht ik gelijk van shit, dat had ik dus ook al 2 jaar geleden eigenlijk gewoon moeten doen. Ja. Je had alvast die venture capitals figuren moeten benaderen. En dit zijn inderdaad mensen die volgens mij met een plan komen en geld ophalen en gewoon gaan. Die komen niet van tevoren met een heel... Dit plan wordt volgens mij, die 1,4 miljoen wordt er ingepompt. Omdat het woord SaaS wordt geroepen. Er een niche-markt lijkt en daar komt opeens het geld vandaan. Dus wat dat betreft ben je gewoon te laat. Dat had je gewoon kunnen doen. Ja, stom. Maar er staat toch dat ze al... ik had gelezen dat ze al een aantal klanten hebben in 14 landen of zo. Maar bestaat dit bedrijf al... Is het al helemaal klaar of hebben ze nu dat geld net opgehaald? Nee, ze hebben net dat geld opgehaald. En ik begreep dat het nog niet klaar was. Maar misschien... Ja, maar dat is het nooit, hè. Alles is beta. Dit broodje wordt u beta aangeboden. Het is nog niet klaar. Het is nog niet heet. Maar leuk, joh. En Rotterdam, waar jij vandaan komt, daar luisteren ze in de tram af. Je moet niks meer zeggen. Ik vond het inderdaad een raar bericht. Ik vond dat zo'n vaag verhaal. Ik heb dat gelezen. En ze hebben inderdaad camera's erin hangen. En dan wordt ook inderdaad opgenomen wat er gedaan wordt. En dat schijnt een systeem te zijn wat gewoon dat opneemt. En niemand kan daarbij. En na een paar uur verdwijnt dat automatisch. Dus hij onthoudt alleen de laatste paar uur. En mocht er dan iets gebeuren, dan kan er in de... weet ik veel waar, kan er naar die informatie gekeken worden. Als er iets mis is gegaan. Van de week was er iemand een beetje vervelend in de tram. Met racistische opmerkingen. Ik weet niet precies wat er aan de hand was. En die persoon zat ver genoeg van de conducteur. Of hoe heet zo'n persoon die zo'n ding bestuurt. Dat hij het niet kon horen. Maar toch gaf hij aan de meldkamer door dat er iets mis was. En de politie kwam erbij. Dus nou beweert dit persoon dat hij afgeluisterd werd. Dus iemand die is fout bezig en die klaagt nu dat hij gepakt wordt omdat hij fout bezig was. Ja, maar volgens mij was het een redacteur van Elsevier die het zag gebeuren. En op basis van die waarneming hebben ze dat geschreven. Maar ik lees later dat de RET claimt dat Elsevier nooit specifiek gevraagd heeft naar dit incident. Of... even kijken wat staat er. Naar de mogelijkheid of bestuurders gesprekken kunnen afluisteren. Mm. Dus maar goed, het is ook een beetje een vaag bericht. De RET geeft wel toe dat ze audio opnemen. Ja. Ja, dat is ook een goede zaak, denk ik. Nou ja, het is verboden dus om gesprekken op te nemen zonder toestemming van beide partijen. Nou, weet ik ook niet hoe dat werkt als de RET gewoon een clausule opneemt in haar gebruikersvoorwaarden van dat je akkoord gaat door dat er geluisterd wordt. Maar, nee, maar er wordt niet geluisterd. Dat is het punt juist. Het wordt opgenomen. Er wordt niet naar geluisterd. Er wordt pas naar geluisterd als er een misdrijf heeft plaatsgevonden. Maar ook dan mag het niet zomaar. Oké. Okay. Als je überhaupt niet mag luisteren, mag je ook niet luisteren als er iets gebeurt. Dat is het idee erachter. Maar ik bedoel, dit is een juridische vraag. Ik weet ook niet precies hoe het werkt. Maar, nou ja. Ik vraag me af of het mensen ervan weerhoudt om te babbelen in de tram. Dat is het eigenlijk. Het zou misschien wel prettig zijn, wou je zeggen. Nou, aan de andere kant, het is wel zo dat... ik bedoel, als je gevoelige informatie, bedrijfsgevoelige informatie of iets dergelijks bespreekt in een plek als de tram, als die, ook al is die helemaal uitgestorven, zou je misschien toch er bewust van moeten zijn dat de RET en dus de gemeente meeluistert. En dan wordt het interessant als je het hebt over offertes die richting de gemeente gaat. Ik bedoel, niet dat het gebeurt, maar dat zijn wel vraagstukken waar juristen van smullen. Ja, als wij ons SAAS koeienproject hadden besproken met z'n tweeën achter in de tram, dan hadden we ons patent nooit kunnen maken, omdat het al bekend en publiek beschikbaar was. Precies, zoiets. Dan zou je via de wet openbaarheid van gegevens zou je misschien nog iets kunnen achterhalen, weet ik veel. Maar goed, ik bedoel, het is een juridisch vraagstuk en het is wel opmerkelijk. Het past binnen de gevoelstrend van privacy schending die zeker de laatste 5 jaar behoorlijk actueel aan het worden is. Ja, hij is redelijk bijzonder. Goed, laten we dan nog even bij clouds blijven. Amazon Creative Cloud is uitgekomen deze week. Adobe. Adobe. HTML5 web-based code spul zonder dat je code hoeft te schrijven. Dus ik zeg wel code, maar het zou dan eigenlijk zo moeten zijn zonder dat je zelf code moet schrijven. Creative Cloud met even kijken hoe die techniek ook weer heet. En ook zo Muse. M-U-S-E. Muse. Muse 1.0. Nou ja, anyway, je moet geld betalen per maand. Het is dus wel een subscription based, het is niet free, want het is Adobe. Het valt mee natuurlijk, al ik weet niet of je dan per se in deze omgeving moet blijven of dat je dan met je editor je HTML5 er nog weer uit moet gaan peuteren, zodat je toch nog technisch bezig moeten. Dus ik weet niet precies wat hier nu de doelgroep is. Is de doelgroep hier designers? Ik denk dat de designers inderdaad hier mee bediend worden. Om de stap van ontwikkelaar naar designer te verkorten. Ja, en dan zonder Flash. Dus de bedoeling is dat we via dit Muse spul HTML5-based sites gaan maken die waarschijnlijk ook gehost moeten worden in de Creative Cloud van Adobe of zo. Oh, dat zou nog inderdaad interessant zijn. Maar wat ik hier wel een goede ontwikkeling aan vind eigenlijk, is dat, ik bedoel, heel veel websitewerk qua ontwikkeling is puur het skeletwerk van design ondersteunen. Ja. En ik zou het interessant vinden als ontwikkelaars zich hierdoor meer op het inhoudelijke ontwikkelproces zouden kunnen richten. En dat designers met design bezig blijven. En ik weet niet, het zou een mooie ontwikkeling kunnen zijn voor simpelere websites. Waar geen ontwikkelaar dan bij nodig is. En dat ontwikkelaars zich meer kunnen bezighouden met de technische structuren. In plaats van ook nog rekening houden met het onderhouden van bugs. Met betrekking tot het design wat wel eens zou kunnen veranderen. Ik vind het wel leuk. Ja, maar is HTML5 en CSS3... Dat is al de splitsing, zou ik maar zeggen, tussen simpele code en stylesheeting, waardoor de kleurs en de hele stijl verandert. Mm-hmm. En dan zou je dus eigenlijk zeggen de code, maar er is toch altijd een interactie tussen de code die gegenereerd wordt vanuit databases en weet ik veel wat, en de, En de CSS3 style sheets dan. Jawel, maar ik denk, het is nu behoorlijk geïntegreerd. Als je een website vanuit code bouwt, dan is dat één geheel. En ik denk, als je een back-end systeem zou kunnen maken, wat vanuit een soort van API-functie werkt, en een design front-end bedient van inhoud, nou ja, dan kan je behoorlijk snel ontwikkelen, heb ik zo het gevoel. Mm. Zeker als je dan ook nog van design zou willen veranderen. Dan hoef je backend hoef je niet aan te passen. Het past altijd. Het zou ook misschien met wat meer standaard protocollen kunnen werken. Zodat verschillende designers nog steeds binnen dezelfde website zouden kunnen werken. Ik bedoel, dan heb je het over mooie ontwikkelingen. Ja, ik denk zeker. En dan zou je dus ook de CSS3 en style sheeting dingen voor verschillende resoluties en verschillende devices kunnen. De media, ad media dingen voor verschillende devices kunnen uitvoeren. Ja, nou ja, inderdaad, bijvoorbeeld. Maar aan de andere kant zijn natuurlijk de volgorde van informatie en zijn ook dus wat de codeman doet, die het menu onderaan zet in zijn code, moet je toch wel weer redelijk veel style zitten voordat het menu dan opeens boven staat. Ja, zo. Nou ja. Dus we blijven klooien daarmee, denk ik. Nou ja, dat is een tot nu toe eeuwig probleem gebleven, inderdaad. Maar ja, dat is ook niet zomaar weg. Ik denk alleen dat als je designers designwerk laat doen en ontwikkelaars laat ontwikkelen, dat je veel mooiere dingen krijgt dan wanneer je een ontwikkelaar bezig laat zijn met design. Tenzij die daar goed in is, maar ik bedoel, dat is niet je specialisatie, zeg maar. Dus dat. Ja, kijk. Next. Hebben we nog wat, Bart? Ik zag dat Apache deze week versie 3.4 heeft uitgebracht van OpenOffice. Dat heb ik ook gezien, ja. Ik heb het even genegeerd, want wat hebben we daarmee te maken, OpenOffice? En er zat een color picker in. Ja, kijk, ik was onder de indruk. Het bijzondere aan deze release, vind ik, is dat OpenOffice natuurlijk sinds anderhalf jaar een beetje in het tomhoekje terecht is gekomen. Mm-hmm. Nadat een hoop ontwikkelaars bij dat project zijn weggelopen over de manier zoals Oracle die in dat tijd het project onder zijn vlag had, onder zijn handen had, ermee omging. Ja, en dat was ook wel raar. Er bleef helemaal niks van over. Dus Oracle heeft uiteindelijk de hele broncode gedoneerd aan die Apache Foundation. Mm-hmm. En nu is er eindelijk weer eens een nieuwe versie uitgekomen. En er zitten inderdaad wel wat verbeteringen in. Maar wat ik heel erg jammer vind, is dat het niet veel anders is dan de andere Open Office varianten die er op dit moment rond waren op het grote boze internet. En ik denk dat het veel beter zou zijn als die mensen die dingen eens zouden combineren. En met ja, alle... LibreOffice bijvoorbeeld. Ja, LibreOffice is dus ontstaan doordat mensen ja, niet dat... meer bij Oracle wilden werken. Omdat de veranderingen te langzaam werden doorgevoerd. En Oracle had natuurlijk ook een wat andere commerciële belangen. Precies. Die speelden. Maar LibreOffice die heeft een aantal hele belangrijke stappen voorwaarts gemaakt. In OpenOffice, nu bij Apache, zitten ook een aantal goede verbeteringen. En als die twee nou eens samen zouden gaan, want zo verschillend zijn die dingen niet. Kijk, als je naar Linux kijkt, zijn er grote verschillen tussen Red Hat en Ubuntu. Dus ik kan me daar nog wel iets bij voorstellen dat er verschillende distributies zijn, omdat het onderscheid tussen die twee veel groter is. Maar bij OpenOffice en bij LibreOffice is dat verschil niet zo vreselijk groot. En zou het voor de Office Suite als zodanig beter zijn als mensen zouden fuseren en een echt goed alternatief kunnen bieden tegen Microsoft? Nou, dat klinkt aan de ene kant waarschijnlijk, maar aan de andere kant heb je opeens van die Ubuntu-gasten die opeens een metro-interface maken. dat kan natuurlijk ook met LibreOffice optreden, dat het op een bepaald moment gewoon helemaal bagger wordt. Nou, als dat zo is, het blijft een open source project waar mensen min of meer vrijwillig aan meewerken. Ja, maar dan is het waarschijnlijk handiger dat er drie... Waarschijnlijk is het dan handiger dat er drie parallele branches zijn, waardoor je... Verschillen groot genoeg zijn. Op dit moment ben ik van mening dat die verschillen te klein zijn om aparte versies te... hoe zeg je dat? Naast elkaar te handhaven. Te garanderen, ja. Te handhaven, ja. Maar wat ik dan inderdaad nog interessanter zou vinden, is als ze gezamenlijk aan een engine zouden werken, waarbij ze samen aan problemen en nieuwe functionaliteiten werken. En dat LibreOffice en Apache OpenOffice allemaal een verschillende doelgroep gaan bedienen. En dat ze gewoon de schil om die engine heen die ze samen hebben ontwikkeld, dat ze die gaan differentiëren. Want ik kan me voorstellen dat... Als het verschil groot genoeg is, dan hebben verschillende versies bestaansrecht. Ja, absoluut. Want ik denk dat bijvoorbeeld in het bedrijfsleven is het eigenlijk nog steeds belangrijk dat het gewoon vooral veel op Office lijkt. Op Microsoft Office. En dat er compatibiliteit is. Ontwikkelaars moeten dan betaald worden door het bedrijfsleven. Dus dan moet je gewoon een Braziliaanse overheid of iets anders of een groot bedrijf hebben die ontwikkelaars betaalt om dat te bouwen natuurlijk. Want ontwikkelaars gaan natuurlijk niet voor het bedrijfsleven een open source project bouwen. Nee, maar dat doet OpenOffice toch nu ook al? Je kan toch... even kijken. Wat zag ik nou net? Als je het zakelijk gebruikt, hoef je dan niet te betalen? Nee, je hoeft dat sowieso niet. Nou, OpenOffice weet ik het niet. Van mijn LibreOffice sowieso niet. Is er nu bij Apache en dat is echt, dat was Mozilla, een stichting, een foundation. Ja. Dat is echt allemaal puur 100% open source. Ah, oké. Het enige waar je geld aan kunt verdienen is inderdaad ondersteuning, wat je kunt kopen. Dus er zijn inderdaad een aantal bedrijven. We hebben hier in de uitzending Core, wat was zijn achternaam ook alweer? Cornaus een aantal keren gehad, die actief heeft meegewerkt ook aan de ontwikkeling van OpenOffice. En via zijn eigen bedrijf helpt bedrijven dit te integreren. Dat is inderdaad, er moeten wel wat aanpassingen gemaakt worden. Dus de software als zodanig is wel gratis. Maar om dat in je bedrijf goed te integreren en de mensen te trainen en goede briefhoofden te maken en weet ik veel allemaal. Daar denk ik dat bedrijven nog wel wat aan kunnen verdienen. Ja, in implementatie van dit soort dingen wordt er natuurlijk al massaal aan verdiend. En dat soort bedrijven zijn er dan bij gebaat om bepaalde aanpassingen die zij weer moeten maken, weer in de broncode op te nemen. Ja. Dat is waar. Aan de andere kant kan je natuurlijk voor de Microsoft Office stack zeggen dat $200 of €200 voor een Office licentie voor een zakelijke werknemer niet echt heel boeiend is of zo. Nou ja, behalve als je 2000 computers hebt waar het op moet gaan staan, toch? Er zit ook altijd een servicecontract nog bij, volgens mij. Ja, want dan ga je inderdaad in die open license en abonnementen praten. En dan wordt het inderdaad, maar dan praat je ook over veel geld. Maar aan de andere kant, als je 2000 werknemers hebt, dan nog is het maar een schijntje van de rest van je kosten natuurlijk. Ja, nee, ja. CloudOn heeft een nieuwe ding gereleased. CloudOn is een virtualisatielaag. Die al op de iPad werkte vorige maand. Dan kan je Office draaien, Microsoft Office, op je iPad. Je kan vanaf nu dus ook CloudOn virtualisatielaag draaien op Android tablets. Dus we kunnen gewoon op alle Linux machines enzovoort binnenkort gewoon via CloudOn virtualisatielaag gewoon de officiële Microsoft Office stack draaien. Dus hebben we dat voor de rest hebben we dan het probleem van compatibility enzovoort. Over de devices hebben we niet meer. Via een omweg. De virtualisatie omweg. Dus dat werkt eigenlijk anti voor de zakelijke versie van OpenOffice, zou ik zeggen dit. Ik vind dat je als de directeur van een bedrijf toch wel diep moet nadenken voordat je hele ja, je mensen die allemaal gewend zijn met gewoon Microsoft Office te werken, overpoort naar OpenOffice. Nou ja, is dat zo? Ik denk dat er in heel veel bedrijven heel weinig aandacht besteed wordt aan, aan computers. Dat het gewoon moet werken als een auto. Het moet gewoon rijden. En het moet het liefst zo eenvoudig en zo bekend mogelijk. Met zo min mogelijk change. Mm-hmm. Want eigenlijk zag ik dat in het bedrijfsleven sowieso met Ribbon. Dat toch wel even wat weerstand opwierp. Dus ik kan me ervoor de change naar LibreOffice of naar OpenOffice zal ook zeker weerstand opwekken. Ja. Nou, we zijn bijna aan het eind van de podcast. Ik wou nog even melden dat er 55.000 passwords en e-mailadressen van Twitter op straat gekomen zijn door hackers. Oh, gelukkig. Ja, ik denk dat lijkt me wel. Dus mocht je erbij zitten, wijzig je wachtwoord. Het is weer eens bijzonder. Dat gaat altijd door, maar ik denk laat ik me eens roepen. Eigenlijk staat dit soort nieuws elke week paraat. Nou, dan heb ik nog even een leuk nieuwtje. Ik heb een SSD gekocht. En ik ben er gigantisch blij mee. Dat wou ik gewoon zeggen. Ik ben er ook begin dit jaar heb ik er eentje in mijn computer gezet. En ik kan me goed voorstellen dat je daar gelukkig van wordt. Ja, ik heb mijn oude harde schijf heb ik gewoon als databank als het ware nu in de computer. En ik draai mijn Windows via de SSD. Ja. En mijn games. En mijn fotoprogramma's en dergelijke. En het gaat echt loetjes snel ineens. Ja, het is zo snel dat het sneller is om je computer uit te zetten dan hem in slaap te zetten. Ja. Ja, praat je dan over Windows 7 operating system? Want ik vind eigenlijk als hij eenmaal gestart is, want we hebben het nu over starten en stoppen, maar als je in de praktijk gaat kijken, als de PC eenmaal gestart is met een moderne harddisk en een moderne computer met Windows 7, als hij eenmaal gestart is, zeg ik dan er expliciet bij, is het dan heb je dan nog heel veel voordeel? Nou, of ben je zo blij met het starten en stoppen? Van de applicaties af. Sommige zijn inderdaad reet te snel. Maar de grootste winst zit me voornamelijk in het opstarten. Ik zit ik zit natuurlijk voor tweakers.net veel te schrijven en ik installeer heel veel software. Mm. Dus mijn Windows vervuilt snel. Maar ik zit nog steeds in zo'n 34 seconden tussen het bioscherm en de desktop. Ja, dus dat is zo verschrikkelijk rap. Maar ik vind ook gewoon dat je hebt af en toe van die haperingen op een normale harde schijf die ik nu echt niet meer ervaar. Ja, weet je, ik kan Firefox openen en normaal gesproken dan ging die dan open en dan moest hij nog even een paar dingen laden. Mm-hmm. Als nu iets open is, is het ook open. Ik bedoel, het hoeft echt niet meer na te denken en het gaat veel vloeiender als het ware. Er zijn een hoop programma's die inderdaad niet alleen harde schijf laden, maar dan ook nog wat doen. Dus daar zit dan nog wel wat vertraging in. Het wordt retensnel geladen, maar dan moet er nog wat gebeuren. Maar dat zit meer intern in het programma. Dus sommige programma's heb je heel veel winst mee, andere valt het mee. Ja, want ik wou zeggen, de geheugencaching en de manier waarop op Windows 7 alles in het geheugen cached en optimaliseert is toch ook best wel stoer. Dus als je met een gewone harddisk heb je dan haalt Windows 7 al de voordelen van SSD naar beneden, zal ik maar zeggen. Nou, maar ik merk wel dat dingen die veel geheugen vereisen, zoals bijvoorbeeld een aantal games die ik speel, die gaan gewoon puur op basis van de geheugenruimte die vrij raakt vanwege die SSD. Die maken een bijzondere snelheidswinst, hoor. Oké. Okay. Echt, hoor. Ja. Maar ik bedoel, ik heb nu een SSD, iets van 100, even kijken, 120, 130 gig of zo. Ja, 120 is inderdaad dus is een van de stappen. 128, ja. Ja, 120 ja. Inderdaad. En wat zou ik nou zeggen? Oh ja, dat kost dus gewoon €100 of zo. Ja. Het is ook, het is ook gewoon niet... Wat? Echt waar? Nee, dat is niet zo heel... Volgens mij heb je dan een van de vrachtwagen afgevallen modelletje. Nee hoor, ze zijn gezakt in prijs. Ze zijn inderdaad, dit soort modellen heb ik ook gezien. Er is wel een redelijke oorlog op dat punt bezig, lijkt het wel. En 120 heb ik al eerder beweerd. 60 is eigenlijk net te krap en 120 is goed. Dus blijft... Niet alleen dat, die... Bart. De 128 MB modellen, die zijn ook een stuk sneller dan de 64 MB modellen. Ja, klopt ja. Maar hier, een Crucial M4, 128 gigabyte, is €105 op PriceWatch bij Tweakers. Ja. Ga hem allemaal kopen. De 256 is... Laten we dan allemaal zeggen, ik ben blij dat ik maandag een Raspberry Pi heb binnengekregen. Echt waar? Ja, hij zit erop te wachten, ja. Wanneer gaat hij het er eindelijk over hebben? Hij is er. Ik heb voor de rest krijg je dan een printje natuurlijk. En ik vond hem interessant. Dus ik heb nu mijn bijbehorende Gear SSD schijf, USB mini adapter loaders heb ik besteld. En die komen als het goed is vandaag binnen. En dus het hobby waar ik geen tijd voor heb, gaat heel langzaam tussendoor gewoon door. Meer, ja, je kan dus eigenlijk zeggen, ik heb hem nu natuurlijk in mijn handen gehad. Er zit een mini-USB voor zo, echt zo'n telefoonlaad-USB-aansluiting zit erop. En die is eigenlijk bedoeld voor het laden van, of het stroom geven aan de computer. Hij is inderdaad zo groot als een creditcard, zowat. Het is een bijzonder klein. Wow, dat is heel erg klein, ja. Zit er geen... Je krijgt hem in een heel klein doosje. Je krijgt gewoon een soort kaartspel. Zo'n soort doosje krijg je in huis. En dat is het. De foto ziet er ook nog wel iets groter uit. Ja, het is heel minuscuul. Er zitten geen gaten in de printplaat om hem te monteren. Dus ik heb geen idee hoe je hem zou moeten... in een kastje zou moeten doen op een ouderwets... op een plankje schroeven wil ik natuurlijk. Maar dat heb ik nog niet gezien. Ik ben ondertussen hobbyprojecten van mensen die Chromium erop hebben draaien. Ik zag andere hobbyprojecten die het voor elkaar hadden om als je op een toetsenbord drukt dat een ledje aangaat. En als je dan de toets weer loslaat dat het ledje weer uitgaat. En ik dacht, dat zijn de projecten. Dat is de hobby natuurlijk. Om een ledje aan en uit te zetten met zo'n ding. Nou ja, ik zie ook wel nog een soort van domotica projectje in Zweden doen met dat ding. Ja, we kunnen... ik dacht, misschien kunnen we gewoon een tin client bouwen. Dan even, ik weet niet of hij dat kan, maar hij kan 3D games draaien. Dus ik dacht, als we kunnen best wel eens kijken hoe die performt als tin client. Los van of je hem voor robotica en zo kan inzetten. Maar als tin client voor $35 kan je binnenkort gewoon zakelijk inzetten. Ja, het kost niks. Nee, ik weet alleen dus niet, we moeten ook nog kastjes worden ontwikkeld enzovoort. Maar ik vind het... Als 3D uit de kast, dat doe je gewoon zelf, man. Ja. Nou, of je moet er zo'n een soort rubber hoes omheen douwen. À la telefoonhoezen of zo. Maar werkt dat qua warmteontwikkeling? Ja, ik heb geen idee. Er zit geen cooler op. En in het midden zit die Broadcom chip. Er zit geen cooler op. Ik heb geen idee hoe warm je wordt in de praktijk als je inderdaad zo'n 3D Doom-achtig spel gaat spelen. Sowieso met al die cases die ze aan het maken zijn. Het is passieve koeling. En als je daar dan een heel leuk isolerend stukje plastic omheen gaat stoppen, dan weet ik niet hoe dat verloopt. Nee, ik heb ook, dit ga ik allemaal nog ervaren. Ik heb jammer genoeg de tijd niet helemaal om dit te gaan testen. Maar wie weet, heb ik donderdag alweer meer informatie over mijn nieuwe Raspberry Pi hobby. Ja. Aan Bart, nou willen we ook weten wat jij nieuw hebt. Ik Gimp. Heb niks nieuw. Niks nieuws. Gimp is nieuw. Toch? Ik heb straks een nieuw haar. Ik ga naar de kapper. Volgende week, mensen, is dus de live uitzending op donderdag 11 uur. Ook de opname. Alle logische wijs. En we spreken iedereen dan. En dat is maar voor één keer. Dat is maar voor... Tot ziens. Doei. Hoi.